NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. 12 Turkse weekendscholen zorgen voor veel discussie in Nederland. Is het een logische band met het land van afkomst die onderhouden wordt, of de ongewenste lange arm van Erdogan? En Ajax heeft wetenschappelijk bewijs: Nederlandse keepers duiken al jarenlang verkeerd naar ballen toe. Nu het NOS-journaal, Jelle Visser. Het kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen. Staatssecretaris Van Ark wil naar eigen zeggen alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen met schulden dieper in de problemen belanden. Zo stopt de Belastingdienst voor 2020 onder meer met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. Ook gaat het bedrag dat mensen in de bijstand over moeten houden om van te leven omhoog, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Iedereen heeft recht op 90% van de bijstandsnorm. Maar het kabinet zegt, ja, voor jongeren en voor mensen in de bijstand willen we toch naar 95%. Dus dat die mensen 95% van hun uitkering kunnen overhouden, ook al hebben ze schulden. Ook in de Tweede Kamer is kritiek op het plan van GroenLinks om 70-plussers in het ziekenhuis altijd te laten begeleiden door een geriater. De oudere specialist moet mede gaan beoordelen of een operatie of behandeling wel het beste besluit is voor de patiënt. 50-plus-Kamerlid Van Brenk vindt dat de indruk wordt gewekt dat ouderen heel anders behandeld gaan worden dan andere patiënten, en dat mensen het idee kunnen krijgen dat ze onder druk worden gezet. Ook het CDA vindt dat niet alleen ouderen, maar alle patiënten voldoende informatie moeten krijgen om keuzes te kunnen maken. Ook Denk en de PVV zijn geen voorstander van het plan. In Spanje worden mogelijk binnenkort verkiezingen uitgeschreven. Het Spaanse parlement heeft, zoals verwacht, de begroting van de regering van premier Sanchez weggestemd. Sanchez had voor de stemming gezegd dat goedkeuring van de begroting essentieel was voor het voortbestaan van het kabinet. Op Schiphol hebben twee KLM-vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven raakte niemand gewond. En Stefanos Tsitsipas heeft bij het ABN AMRO-tennistoernooi de eerste ronde niet overleefd. De Bosnier Damir Tsumur was te sterk voor het Griekse tennistalent. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur. Daarvoor heeft de rechtbank toestemming gegeven. Van 47 kinderen bestaat het vermoeden dat de in 2017 overleden oud-directeur Jan Karbaat de donorvader is. Van de rechter mogen ze dat nu dus gaan onderzoeken. Ja, superblij. Ja, waarom is dit zo belangrijk voor jullie, zo'n uitspraak? Nou ja, het vormen van je eigen identiteit, het toch weten wie je vader is, het vormt 50% van je genen. En door het niet te weten, je mis je gewoon een stuk. En daarom is het belangrijk. Karbaat is inmiddels overleden. Zijn vrouw wilde dat er absoluut geen DNA-onderzoek zou komen. In de Stille Oceaan is het wrak ontdekt van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, brachten de Japanners het oorlogsschip tot zinken. Het werd een zeemansgraf voor meer dan 100 soldaten. Een onderzoeksteam heeft met een onderwaterdrone het vliegdekschip teruggevonden vlakbij de Salomonseilanden op een diepte van bijna 5300 meter. De USS Hornet speelde een belangrijke rol tijdens verschillende zeeslagen en operaties. Het wrak werd gevonden door een zoekteam van Vulcan. Die organisatie spoorde eerder al 3 andere Amerikaanse scheepswrakken op. En dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer opklaringen. De minima liggen vannacht tussen de 0 en 3 graden. Het blijft overal droog. Lokaal kan in het binnenland een graadje gaan vriezen. Morgen vrij zonnig met 10 tot 13 graden. Ja, het wordt steeds zachter. Deze week in ieder geval. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Er staan vooral files in de Randstad. De meeste vertraging heb je nu in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt het Vonderen en Borren. Bijna een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Zoeterwoude Rijndijk. Een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Zeg, de bezem moet er met raak. Efficiency kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werk lekker. Ondernemen. Dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie. Met de autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. NPO Radio 1. NOS NTR. Op kosten van de Turkse overheid komen er Turkse weekendscholen in Nederland. Minister Koolmees is er niet blij mee. Nou, waar ik me zorgen over maak is dat we weten dat een deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap vooral gefocust is op Turkije en veel minder op Nederland. En dat is natuurlijk gewoon niet goed voor de integratie. Dus daar heb ik zorgen over. Lara Rensen. Nieuws en Co. Die scholen in het weekend zijn bedoeld om jongeren les te geven in de Turkse taal, cultuur en ook geschiedenis. President Erdogan hoopt hiermee Turken die in het buitenland wonen en daar vaak zijn geboren aan hun moederland te binden. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Ja, we horen het Koolmees zijn zorgen uitspreken over die weekendscholen. Als hij dat zo ervaart, waarom houdt hij ze dan niet tegen? Ja, omdat dat nog zo simpel niet is, Lara. Om allerlei redenen kan Nederland dit niet zomaar verbieden. We zijn allemaal vrij om in onze vrije tijd cursussen te volgen. Binnen de grenzen van de wet natuurlijk. Het heeft ook niks te maken met de Nederlandse leerplicht en het reguliere Nederlandse onderwijs. Dus ook de onderwijsinspectie mag niet zomaar bij die weekendscholen naar binnen. Of mag dat eigenlijk helemaal niet. Het wordt ook niet door Nederland betaald. Dus eigenlijk komt het erop neer dat er alleen kan worden ingegrepen als er sprake is van strafrechtelijke vergrijpen. Want dan zouden politie en justitie iets kunnen doen. Dus ja, op dit moment kan de minister Koolmees, ook al vindt hij het allemaal heel erg ongemakkelijk, eigenlijk weinig anders doen dan dit initiatief van president Erdogan toelaten. En daarnaast kondigt de minister dan ook een verkenning aan naar wat er precies allemaal gebeurt bij het zogenoemde informele onderwijs. Okay. Maar, breder dan? Breder dan, ja. Maar als ministers een verkenning aankondigen, dan mag je er wel van uitgaan dat dat niet meteen tot ingrijpen gaat leiden. Nee, er wordt eerst onderzocht. Precies. Hoe wordt er nu in de rest van Politiek Den Haag gereageerd? Want nou, we horen dus Koolmees nu. Ja, nou eigenlijk heel verschillend. Veel partijen hebben wel bezwaren. Die vrezen wat dan wordt genoemd de lange arm van president Erdogan. In die zin dat hij Turken in het buitenland, ook als ze in dat buitenland zijn geboren, toch maar als Turkse onderdanen blijft zien en aanspreken. Hij beschouwt ze als ambassadeurs van het land. Ja, en volgens veel partijen is dat slecht voor de integratie. En dat zegt bijvoorbeeld ook Bente Bekker van de VVD. President Erdogan maakt op dit moment Turkije steeds onvrijer en ondemocratischer. En ik vind het heel zorgelijk als hij Nederlandse mensen ziet als zijn onderdanen die hij zou moeten beïnvloeden. Want Nederlandse mensen en Nederlandse kinderen moeten bezig zijn met Nederland, de vrijheid hier en hun toekomst hier. Maar is het nou echt zo erg als Turkse Nederlanders hun kinderen in het weekend een beetje Turks en een beetje Turkse geschiedenis en cultuur laten leren? Ja, ik kan me heel goed voorstellen als je een Turkse achtergrond hebt, dat je dan nog met de Turkse taal of de Turkse cultuur bezig wil zijn. Dat vind ik ook helemaal geen probleem. Maar we zien een te grote groep van mensen met de Turkse achtergrond in Nederland die echt met hun rug naar de Nederlandse samenleving staan, vooral met Turkije bezig zijn. En 20% van deze mensen zegt ook eigenlijk, ik voel me helemaal geen Nederlander. Ja, en als je dan in het weekend ook alleen maar bezig bent met Turkije, vind ik dat echt zorgelijk voor de integratie. Maar Nederlandse expats in het buitenland sturen hun kinderen ook vaak naar Nederlandse scholen die ook mede door de Nederlandse overheid worden betaald. Ja, maar dat vind ik echt iets anders. Ten eerste gaat dat om kinderen die een tijdje in het buitenland zijn, maar van wie uiteindelijk de toekomst vaak in Nederland ligt. Terwijl de kinderen waar we het over hebben met een Turkse achtergrond, ja, die zijn hier geboren en hun toekomst ligt in Nederland. En ten tweede ben ik niet zo bang wat er in het buitenland op Nederlandse scholen gebeurt, maar maak ik me wel zorgen over de motieven van president Erdogan. Ja, grote vrees dus bij Bente Bekker van de VVD voor invloed van Erdogan op het integratieproces van Turkse Nederlanders. Bekker is daarom blij met het onderzoek dat minister Koolmees heeft aangekondigd, ook al realiseert ze zich wel dat niet meteen tot maatregelen zal gaan leiden. Met een partij als DENK in de Kamer kan ik me voorstellen dat niet iedereen deze mening deelt. Ja, daar mag je inderdaad wel van uitgaan. Toenahan Kuzu van DENK heeft eigenlijk geen enkel bezwaar tegen weekendscholen. Hij is ook ervaringsdeskundige, heeft er als kind zelf op gezeten. En hij ergert zich aan het onderzoek dat Koolmees heeft aangekondigd. Volgens hem blijkt daar een groot wantrouwen uit dat eigenlijk nergens voor nodig is. Om een deel van de publieke opinie te sussen en een aantal Kamerleden en een aantal politieke partijen wat stil te krijgen, dan zegt hij van ja, maar we gaan een onderzoek doen. En ik zou ook zo graag willen dat we daar eens een keertje mee ophouden. Maar is er misschien toch wel enige grond voor wantrouwen? Want het is een initiatief van president Erdogan. President Erdogan wil graag de contacten met Turken die in Europa wonen zo strak mogelijk aanhouden. Daarvan wordt gedacht dat het niet bevorderlijk is voor de integratie. Ja, dat kan zo zijn. Ik zie ook dat aan de andere kant er heel veel mensen zijn met een Turkse achtergrond die in hun vrije tijd de Turkse taal willen leren, zich willen verdiepen in de cultuur, wat meer achtergrond willen hebben en als ze daar hun vrije tijd voor gebruiken en uitstekend meedoen in de Nederlandse samenleving. Hebt u zelf ervaringen met weekendscholen? Absoluut. Ik heb zelf Turkse taallessen gehad. Ik heb op een weekendschool gezeten waarbij ik religieonderwijs, islam, Koranonderwijs heb gehad. Ja, de ene kiest ervoor om tijdens het weekend salsa-cursus te nemen. De ander gaat naar Turkse taalles. Het is vrije tijd. Mensen moeten zelf weten hoe ze dat besteden. En wat mij betreft prima. We hoeven er niet krampachtig over te doen. Laten we ons bezighouden met de belangrijkere zaken in het leven. Die weekendschool waar u naartoe bent gegaan als jongeling, was dat ook vanuit de Turkse overheid gefinancierd of was dat door de Turkse gemeenschap in Nederland gefinancierd? Volgens mij was het wel een initiatief van de gemeenschappen hier. Maar wat je dus ook ziet is dat er een wens is vanuit ouders die ook zelf bereid zijn om hun kinderen taalonderwijs mee te geven. En laat ik daar ook heel wel over zijn. Ik heb twee kinderen, inmiddels van 10 en 11 jaar oud. Die spreken perfect Nederlands. Maar ze spreken heel slecht Turks. Slechter Turks dan hun vader. Ik vind dat jammer. En ik wens ook dat zij ja, in ieder geval de basale elementen van de Turkse taal meekrijgen. En daarom stuur ik mijn kinderen dus in het weekend een uur naar Turkse taalles. Niet gefinancierd door de Turkse overheid. Maar ik ben bereid om er wat voor te doen. En heel veel ouders van jonge kinderen, ik denk dat die bereidheid daar ook aanwezig is. Ja, een uitgesproken positieve reactie dus van Toenahan Kuzu van DENK. Maar eigenlijk, Wilco, zegt hij, hoeft het niet per se door Erdogan dan gefinancierd te worden, toch? Dat hoor ik hem ook zeggen. Dat maakt hem inderdaad niet uit, maar daar heeft hij dus op zichzelf ook geen bezwaar tegen. Okay. Hij gaat er ook vanuit dat ouders toch ook nog wel een eigen bijdrage zullen moeten betalen, omdat Turkije volgens hem niet alles gaat betalen. Maar goed, dat neemt niet weg. Een positieve reactie. Maar daarvan is hij dus wel een van de weinigen. Het kabinet, veel andere partijen zien die scholen liever komen dan gaan. Maar kunnen er voorlopig weinig aan doen. Gaan dan komen, ja, nee, precies. Precies. Helder, dus ze liever gaan dan komen. Zo is dat. Dank je wel, Wilco Boom. Wij gaan door naar Iran. Nieuws dat zojuist binnenkomt. Bij een aanslag in Iran zijn namelijk 20 militairen van de revolutionaire garde omgekomen. De revolutionaire garde, correspondent Thomas Erdbrink. Waar en hoe heeft die aanslag plaatsgevonden, Thomas? Nou, die aanslag heeft plaatsgevonden in het zuidoosten van Iran. Dat is een gebied waar gewapende oppositiegroepen al een tijd actief zijn. Die hebben daar in die bus een bij hun horende zelfmoordenaar gehad die een bom heeft af laten gaan. Of er is een bom geweest langs de route waar langs die bus reed. Maar als gevolg daarvan zegt het staatspers eerder hier dat er dus 20 soldaten van de garde zijn omgekomen en nog eens 20 gewond zijn. Dan moet ik ook bij zeggen dat het niet altijd betekent dat als die soldaten van de revolutionaire garde zijn, dat dan geharde elite militairen zijn. Er zijn ook een heleboel dienstplichtigen die in die garde zitten. Dit komt natuurlijk op het moment dat er in Warschau, in Polen, een bijeenkomst is georganiseerd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die daar probeert om allerlei landen in de regio samen te brengen. Er zijn ook allerlei oppositiegroepen daar aanwezig. Dus voor de Iraniërs is dat natuurlijk een heel gevoelig moment, want die voelen zich bedreigd door de Amerikanen. Zijn zelf ook geen lievertjes. En deze bomaanslag laat zien dat het steeds rommeliger wordt in deze regio. Ja, en je zei, het hoeven niet per se zogenaamde elite-soldaten te zijn, maar wat is dat voor garde, die revolutionaire garde? Nou, de revolutionaire garde is een soort militair-ideologische organisatie, noemen ze zichzelf. Die is opgericht na de revolutie, 40 jaar geleden, eigenlijk om de revolutie te bewaken. En het is een organisatie die ook hier zeker veel economische belangen heeft, heel veel macht en invloed heeft, een hele zware tak, een eigen geheime dienst ook heeft. Maar als je kijkt naar het bulk van de troepen van die garde, dan zijn dat vaak gewone dienstplichtigen, omdat iedere Iraanse man hier 2 jaar dienstplicht moet vervullen. Dus het is nog onduidelijk wie er precies in die bus zaten. Dankjewel, Thomas, met het laatste nieuws uit Iran. Een aanslag dus waar 20 militairen van de revolutionaire garde bij zijn omgekomen. Wij gaan door naar Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Er staan vooral files in de Randstad, maar ze leveren niet zoveel vertraging op. De meeste vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwouderdorp 20 minuten oponthoud. En op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 20 minuten vertraging. 16 minuten over 5. Potentiële nazaten van de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat mogen per direct een test doen om hun DNA met dat van hem te vergelijken. U heeft het misschien meegekregen vandaag. De inmiddels overleden Karbaat die rommelde in zijn kliniek. Ja, wat met zijn eigen zaad. En heeft als donor tientallen vrouwen via kunstmatige inseminatie zwanger gemaakt. Die kinderen krijgen nu dus het recht om te onderzoeken of hij hun vader is. Nou, en daar reageerden ze onmiddellijk op, merkte verslaggever Jeroen de Jager. Een zucht van verlichting ging er door de rechtszaal toen de rechter het verlossende woord had gesproken. Eindelijk, hè? Het is echt heel goed gedaan. Zo geweldig. En dat we volgehouden hebben en doorgezet. Ja. En dat verlossende woord luidde in juridische taal als volgt. Dat de donorkinderen onder eisers wordt toegestaan vergelijkend DNA-onderzoek te laten verrichten tussen hun eigen DNA en het DNA-profiel van wijle dokter Karbaat, zonder dat ze daar toestemming van gedaagden voor nodig hebben. Eisers kennis mogen nemen van de resultaten van dat onderzoek en dat aan gedaagden wordt verboden om dat opvragen, dat onderzoek en die kennisname te verhinderen, te verbieden of te belemmeren. Eerder is ooit DNA van Karbaat veiliggesteld. Zijn nabestaanden worden nu dus gedwongen om mee te werken. Dat is precies wat advocaat Buter wilde bereiken. Dus alle punten, alle vorderingen zijn toegewezen. We mogen het onderzoek laten uitvoeren en we mogen er ook nog eens direct mee beginnen. Dus we hoeven niet te wachten totdat het hoge beroep gevoerd is. Dus deze kinderen, potentiële kinderen van Karbaat, die kunnen binnen nu en een maand bij wijze van spreken uitsluiting krijgen? Ja. Ligt eraan of we een onderzoeksbureau op korte termijn kunnen vinden en hoe lang dat onderzoek duurt, maar dat zal niet heel lang gaan duren, nee. Vooral het feit dat er meteen mag worden getest en dat er dus niet eerst gewacht moet worden op een hoge beroepssoort, echt voor opluchting bij de nazaten. Zeker. Ja, ik ben heel blij met de uitslag. Ja. Ja. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Wat had je verwacht? Nou, ik had eigenlijk niet verwacht dat er gelijk getest zou kunnen worden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat er nog in hoge beroep gegaan kon worden. Ja. Maar jullie mogen meteen aan de slag? Ja, heel bijzonder. Ja, heel fijn ook. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat we op zeer korte termijn gaan weten of Jan Karbaat onze biologische vader is of niet. En inmiddels denken bijna 50 kinderen dat zo is. Erik Lever bijvoorbeeld, enig kind en de enige in zijn familie die via het VWO arts werd. Daarna besloot ik om geneeskunde te studeren. En in mijn hele familie was er niemand die boven MBO 3 uitkwam. En nu denk je? En nu denk ik inderdaad van, ja, maar dit is inderdaad vanuit een ander DNA dan vanuit mijn, in ieder geval vanuit de kant van de familie die niet gestudeerd heeft. Gekke gedachte toch, dat Karbaat arts was en jij dus ook? Ja, en ook nog in hetzelfde ziekenhuis heb gewerkt. En ook nog militair arts. Ja, dat is inderdaad al een hele aparte gedachte. De nabestaanden van Jan Karbaat waren afwezig, terwijl deze uitspraak grote gevolgen voor hen kan krijgen. Want er volgt nu wellicht ook een schadeclaim, aldus advocaat Buter. Nou, in eerste instantie alleen vaststelling van de aansprakelijkheid, want het gaat om zo'n grote groep en dan vervolgens de schadevergoeding daadwerkelijk moet in een aparte procedure per eis vastgesteld worden. Dus deze uitspraak kan enorme gevolgen hebben voor de erfgenamen van Karbaat? Voor zover ze het niet al voorzien hadden, kan het gevolgen hebben, ja. Maar eerst dus DNA vergelijken. Belangrijk voor de kinderen die iets meer willen weten over hun afkomst, hun identiteit. En zelfs Jan Karbaat wel hadden willen ontmoeten. Ja, niet per se als vaderfiguur, want dat is die gewoon niet. En dat zou een andere donor ook niet geweest zijn. Ik had het wel fijn gevonden om hem misschien 1 of 2 keer te spreken, terwijl je weet dat dat dan je biologische vader is, zodat je gewoon allerlei vragen kan stellen. En dan hopelijk ter uitsluiting dat ik niet van de heer Karbaat ben. Je hoopt dat je niet van hem bent? Nee. Want? Ja, wat hij heeft gedaan is natuurlijk niet echt iets die je als, zeg maar, je vader zou willen hebben. Want je vader hoort dan een soort van wel jouw voorbeeld te zijn. En dat zijn niet echt voorbeelddaden die hij heeft verricht. Nee, ik kan me voorstellen dat je dat zo ervaart. De opmerkelijke daden van Jan Karbaat, die mogelijk 50, maar misschien wel 80 kinderen heeft verwekt. Well, if you live in dusty twilight, baby, that's okay. 'Cause there are women at the bar to greet you every day. Take them back to lie with you and visit Jamie's room, but they can never take the pain away or brighten all the gloom. And if your hands are clenched in sorrow, may it help you ease your pain. And though the windows have a view of city rain Well, if you walk in constant sorrow and you cry for me, and if you're hit with painful memories, maybe then you'll see. That if you drown yourself in liquor because it keeps you company, then just remember who you're losing and be proud to set them free. Because it don't talk back or disagree, it just makes you see so hazily. But in the morning light, your life is scattered with the wind. Scattered with the wind. When they tell you on the telephone to let him go, I said they tell you he's a sinking ship and he's trying to pull you down. Don't you know? But every time you call me up and say you want me back, you know you break my heart. You want me to come back home and try again. You want me to make a brand new start. Well, if wisdom says to let him go, then it's hell. Because you just don't know till you've tried to love a man who's loving whiskey, loving whiskey. Gauw ouwe hoor. En ook nog gecoverd trouwens door Anouk met Erik Corton toen op gitaar. Maar dit was Rory Block met Love in Whiskey. Het is 17:07. Voor velen kwam het gisteren toch echt als een verrassing. Speelgoedketen Intertoys is in grote financiële problemen geraakt. Terwijl de economie groeit en bloeit. Het maakt me weer eens duidelijk dat winkeliers een groot probleem hebben met al die consumenten die, nota bene, in hun winkel informatie inwinnen en producten bekijken en voelen en het vervolgens thuis bestellen bij de goedkoopste webshop. Verslaggever Jeroen Schutijzer peilde de meningen in een winkelcentrum in Hoofddorp. Dus even aan wat winkeliers vragen of ze dat herkennen. Mensen die binnenkomen, informatie vragen en dan weer vertrekken. Soms herken je ze wel en soms nog niet. En dan ga je met hem eens in gesprek. En dan willen ze eigenlijk een online aankoop doen en eens in de winkel kijken. En dan ga je toch proberen om de klant over te halen om het toch bij mij te kopen in de winkel. Bij welke producten is dat nou vooral? De duurdere? De duurdere producten worden vaak op online gekocht. Daar zit best wel veel prijsverschil in. Maar bij de kleine prijsverschillen vertel ik de klant dat ik het uitleg hoe het product werkt. Ik kan het even openmaken om te zien wat het is. Dat kan op internet allemaal niet. En bij mij kan het allemaal wel. En dan zou je de strijd misschien kunnen winnen? We zullen altijd blijven staan, winkels. Mensen willen toch sfeer, beleving. Winkel is gewoon een dagbesteding. Is gewoon gezellig. Je komt onder de mensen, je spreekt mensen. Mevrouw, herkent u dat? Ik doe het niet, want ik wil altijd lekker de stofjes voelen en gezellig treffen uit. En een kopje koffie drinken erbij. Maar u kent de verhalen wel? Die gaan passen in de winkel. En dan gaan ze naar huis en dan kunnen ze het per via de internet. Want dan is het weer 2 tientjes goedkoper. En dan kopen ze het via internet. Mijn kleindochter is 30. En die, die doet eigenlijk alles via internet. Want we hebben geen tijd, oma, om te winkelen. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik vind het wel jammer. Het heeft ook te maken met je portemonnee. Ja. Maar mevrouw, als nou iedereen dat doet... Dan hebben we geen winkels meer over 10 jaar, dat klopt. Het wordt een robotsamenleving. Het wordt steeds onpersoonlijker. Wijnand Jonger is van de thuiswinkelorganisatie, de Club van de Webshops. Maar dat fenomeen heet showrooming. En dat betekent zoveel als dat je naar een winkel gaat om iets te bekijken, iets in je handen te houden, te zien of iets past of niet. En dan vervolgens ga je naar huis toe en dan ga je het online het product kopen. Hoe vaak komt dat voor? Meer dan 1 op de 3 mensen in Nederland die doet dat wel eens. Ja, het is het fenomeen dat je de winkel dus eigenlijk gebruikt als een showroom. Ja, frustrerend. Nou, dat is in ieder geval frustrerend natuurlijk voor de mensen in de winkel. Hè? Want die zien hun klanten, die ze eigenlijk zouden willen bedienen, zien ze weglopen, naar huis gaan en daar vervolgens het koopproces afronden met een online aankoop. Hoe komt dat? Nou, mensen zijn altijd op zoek naar de beste prijs. Ja, als een product dan bijvoorbeeld niet in de winkel aanwezig is, hè, of de juiste mate is er niet, of men krijgt niet de juiste informatie. Ja, dat zijn allemaal redenen voor mensen om dan eigenlijk in die winkel te zeggen, nou ja, dan, als ik dan hier niet kan vinden, dan ga ik naar huis toe. Andersom komt ook voor. Dat heet dan webrooming. Gebruik het web als een showroom. En dan ga je vervolgens thuis eerst goed oriënteren, kijken wat heb ik allemaal, specificaties opvragen. En dan ga je met al die informatie, ga je vervolgens naar de winkel toe. En dan hoop je natuurlijk dat je daar bediend wordt. Maar ja, als je dat nieuws van gisteren weer hoort... Nou, het geeft aan dat in ieder geval dit specifieke bedrijf... eigenlijk toch met alle respect wat heeft zitten te slapen. Hè? Dat het de CEO toch wel had verrast... dat de online verkoop van speelgoed, ja, dat dat zo snel zou gaan, had hij niet gedacht. Ja, dat is natuurlijk toch een trend die we natuurlijk al jaren dag zien. Dan heb je onder een stenen gezeten. Dat zijn jouw woorden, Jeroen, maar ik denk dat het wel een beetje zo is. Hè? Daar is een mevrouw van de winkeliersvereniging in Hoofddorp. En mensen moeten zich eigenlijk ook realiseren dat ze daarmee een winkelcentrum bijna wegsaneren, hè, in de toekomst. Dus de jonge generatie die is natuurlijk veel behendiger. Die worden bijna geboren, hè, met de laptop en de smartphone in de handen. Nou ja, die winkelen daar ook graag op. En dat doen ze op de bank, of dat doen ze in bed, of dat doen ze onderweg. Ja, daar wordt geshopt. Maar ja... De jeugd heeft de toekomst, hè, wordt er gezegd. Maar dat betekent dat het er heel somber uitziet. Het is wel een veranderende wereld. En je moet wel echt zoeken nu waarmee je ze kunt triggeren. Wat zij leuk vinden. We hebben hier in het centrum een heel actieve boekwinkel. Nou, die organiseert bijvoorbeeld een hele nacht waarbij de jeugd mag komen slapen en lezen wat ze willen. Er worden verhalen verteld. En dan zie je dat die kinderen die boekwinkel ook weer gaan beleven. En zo moet je er denk ik wel mee omgaan. Ja, hoe moet het verder, hè? Met dat soort bedrijven, speelgoedketens en natuurlijk andere winkeliers? Nou goed, wordt vervolgd en wij houden dat uiteraard in de gaten samen met Jeroen Schutijzer. Hoe kan het dat Nederlandse voetbalclubs hun doelmannen al jarenlang verkeerd opleiden? Zometeen meer over de uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek bij Ajax. Heel interessant. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur gaat natuurlijk over de NAVO-top. Waar gesproken wordt over wat te doen nu het wapenverdrag wordt opgezegd door zowel Rusland als de Verenigde Staten. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar Jelle Visser in het NOS-journaal. Het kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen. Staatssecretaris Van Ark zegt alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen nog dieper in de problemen belanden. De Belastingdienst stopt met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. Ook gaat het bedrag dat mensen in de bijstand over moeten houden om van te leven omhoog. Er is veel kritiek op het plan van GroenLinks om 70-plussers in het ziekenhuis altijd te laten begeleiden door een geriater. Die oudere specialist zou moeten helpen beoordelen of een operatie of behandeling wel het juiste is voor de patiënt op leeftijd. En de politie heeft twee mannen opgepakt voor het dumpen en in brand steken van een busje met drugsafval in Eindhoven. In oktober 2018 werd in een woonwijk een bus vol chemicaliën in brand gestoken. Daarbij kwamen giftige gassen vrij, omwonenden moesten hun huis uit en om de omgeving weer veilig te maken moest een stuk grond afgegraven worden. En in Utrecht heeft een hond in zijn uppie de trein naar Utrecht CS genomen. De viervoeter was weggelopen van huis en is op het station Utrecht-Leidse Rijn in de trein gestapt. NS-medewerkers hebben hem met een broekriem aangelijnd. De dierenambulance bracht de viervoeter vervolgens terug naar huis. Hondje blij, baasje blij. Je wil natuurlijk iets van de wereld zien, Jelle, dat snap ik wel. Dankjewel. Wij gaan naar het weer. Marco Verhoef, hoe ziet dat eruit? Ja, daar wordt ook iedereen blij van, hè? Ja? Want langzaam maar zeker verdwijnen de wolken. We houden er nog wel een paar over, hoor, nu en ook vanavond en vannacht. Een beetje wisselend beeld met wat opklaringen. En het is heel rustig. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Er kan dus hier en daar ook net onder komen. En dan hebben we morgenochtend dus wel een tamelijk frisse start. Oké, dat is de donderdag. En hoe ziet hij er verder uit? Ja, we beginnen nog met het beeld van nu. Dus met wat wolken en wat zonneschijn. Maar die wolken gaan steeds meer verdwijnen. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen ronduit zonnig. Merken we natuurlijk ook aan de temperatuur. Bij weinig wind worden 10 graden in het noorden en plaatselijk al 13 in het zuiden. Hoge temperaturen, klein beetje lente misschien al. Ja, er komt nog meer, want vrijdag wordt het plaatselijk meer dan 15 graden. Zo. Ja, als je dan op een terrasje uit de wind zit in de zon. Ik hoorde al mensen het eerste witbiertje bestellen. Lekker, heerlijk. En het weekend ook. Nou, fijn. Dankjewel, Marco Verhoef. Goed weer dus de komende dagen. Edwin Gerritsen, wat heb je op de weg? Ja, weinig bijzonderheden. Er staan vooral files in de Randstad, maar die leveren niet zoveel vertraging op. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een vrachtwagen met pech tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek, daardoor 20 minuten vertraging. En in Noord-Holland op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen een half uur vertraging. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Waarom ik een krantenmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Denk groot. Kijk op mini.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. 6:06. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. We hebben nieuws over Nederlandse keepers, want die hebben jarenlang niet de juiste technieken aangeleerd om ballen tegen te houden. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd bij Ajax door de Libanese onderzoeker Rooney Ibrahim. Hij deed dat onderzoek samen met Fosse de Bode, de speciaal aangestelde sportwetenschapper bij Ajax. En we hebben nu contact met Fosse de Bode. Goedemiddag. Jullie, Fosse, ontdekten dat keepers verkeerd duiken. Wat doen ze verkeerd? Nou, verkeerd duiken is wel heel sterk gesteld. Keepers doen natuurlijk heel veel dingen op het veld. En een van die dingen die ze doen is duiken. En daar heb je ook nog allerlei vormen van. Dus een keeper zal anders duiken als die van ver weg de bal aan ziet komen dan wanneer het van heel kort en dichtbij is. En met name dat laatste, daar zijn we achter gekomen dat eigenlijk in, nou ja, zoals je noemt, de Nederlandse school, de manier waarop wij keepers leren duiken, dat er dingen beter in kunnen dan dat we het ze nu leren. En eigenlijk simpel gezegd, wij zeggen tegen keepers, ga met je voeten op schouderbreedte staan en ga vanaf daar wegduiken. En wij zijn erachter gekomen dat dat voor heel veel keepers helemaal niet optimaal is. En wij zijn gaan onderzoeken wat is dan wel optimaal. En we zijn er bij onze keepers achter gekomen dat dat voor heel veel keepers veel breder staan is dan dat. En dat hebben we eigenlijk per keeper hebben we dat uitgezocht. En nu kunnen we hen dus trainen in een stand die voor hen wel optimaal is om snel uit weg te duiken. Want als je breder gaat staan dan schouderbreedte, wat kan je dan anders doen als keeper? Nou, eigenlijk is het zo, en dat komt ook uit het onderzoek, dat we altijd dachten dat het been aan de kant waar je naartoe gaat duiken, dat die eigenlijk de meeste kracht zet. Kracht zet richting die bal. Maar in het onderzoek kwamen we erachter dat het tegenovergestelde been veel meer de kracht opzij kan geven. En dat die je dus eigenlijk, met name alle ballen die wat lager komen, volledig opzij duwt. En om dat te doen, zal je ook je been wat meer schuin moeten plaatsen. Eigenlijk zoals een schaatser ook doet, ja, ik zit als hij door de bocht gaat. Ja, dat is de schaatsbeweging inderdaad zo naar buiten toe. En dan moet je dat natuurlijk ook anders trainen, kan ik me voorstellen. Ja, je kan dus als eerste in een onderzoek, dat hebben we nu gevonden, vinden dat iets anders beter kan. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, in hoeverre kun je dat dan ook trainen? Want als je het niet kan trainen, ja, dan kan je het wel weten, maar dan heb je daar eigenlijk nog niks aan. Nee. En we zijn op dit moment bezig met een onderzoek waarin we echt keepers meten, een bepaalde training voor 8 weken aanbieden die krachttraining en techniektraining, uit een kracht- en techniekonderdeel bestaat. En van die training zijn we op dit moment aan het testen hoeveel sneller de keepers daarvan worden. En dit is wel interessant, want op deze manier heeft wetenschap grote invloed op de ontwikkeling in de sport, hè? Ja, nou ja, eigenlijk zie je wel in veel sporten dat omdat we steeds beter in kaart kunnen brengen hoe in dit geval dan techniek wordt uitgevoerd, dat we daar ook makkelijker dingen ontdekken die misschien beter kunnen. En het grappige is, sommige keepers doen het al op die manier. Alleen veel van onze keepers en veel keepers uit de Nederlandse school deden het niet. En dan kun je dus precies gaan kijken van ja, welke manier is eigenlijk beter? En welke techniek moeten we dus gaan aanleren bij jonge jongens? En dit is een kwestie van kijken, observeren, data verzamelen, neem ik aan ook. Hoe doe je dit wetenschappelijk onderzoek? Ja, nou inderdaad, je ziet op een gegeven moment verschillen tussen keepers. En je weet dan van, hé, die keeper is heel explosief. Heeft dat misschien dan ook met zijn techniek te maken? Nou, dan ga je dus die techniek onderzoeken. Wij doen dat door krachtenplaten te plaatsen op de plek waar de keeper afzet. En ook met een soort 3D-markertjes helemaal in kaart te brengen hoe die in 3D beweegt. En dan weten we dus precies per lichaamsdeel hoe die afzet, met hoeveel kracht en welke techniek dan dus resulteert in een snel naar de bal duiken. Zowel voor hoge als voor lage ballen. En hoe reageren mensen uit de praktijk, keepers, keepertrainers, clubs op dit onderzoek? Ja, eigenlijk heel positief. Dit is iets wat vooral voor de keepers in het begin even wennen is, want het is nieuw voor hen. Dus alle dingen die nieuw zijn, die voelen dan minder natuurlijk aan. Alleen nu zijn we dus met die training bezig en dan zie je eigenlijk dat ze ook zelf het idee hebben dat ze daar sneller van worden. Ja, en dan worden keepers wel heel enthousiast. En ik moet zeggen dat hier bij Ajax in ieder geval hebben wij met de keeperstrainers altijd hele leuke open discussies over gehad. En kan je echt met elkaar proberen om zoiets te verbeteren. Het is wel bijzonder, hè, dat Ajax jou als wetenschapper aan de club verbonden heeft. Zijn er meer van dit soort onderzoeken die Ajax en de Nederlandse voetbalwereld uiteindelijk ook op het veld verder kunnen helpen? Ja, nou kijk, Ajax is een club die het ook moet hebben van onder andere het innovatieve karakter. Ze zijn altijd bezig om hun eigen spelers beter te maken, jeugdspelers beter te maken. Niet zozeer een club die zomaar alleen maar alle grote koopt, maar echt met ontwikkeling bezig is. En in die filosofie past het ook heel goed om goed naar de eigen techniek te kijken en daar door middel van innovatieve methodes, en in dit geval nu alweer 8 jaar geleden het aantrekken van een sportwetenschapper, om daar te proberen echt continu jezelf te verbeteren. Ja, en het is heel open en transparant. Jullie hebben niet gedacht, dit houden we voor ons. Nou, we zijn hier natuurlijk al nu alweer 1 jaar of 6 mee bezig. Dus het is niet zo dat dit wat nu naar buiten komt bij ons nog niet eerder bekend was. Dus we hebben wel degelijk een voordeel. Okay. Alleen uiteindelijk is het ook zo dat Ajax heeft er ook baat bij als de rest van het voetbal, het Nederlandse voetbal, verbetert. En wij vinden ook dat we daar een rol in hebben. En wat je net ook vroeg, lopen er meer van dit soort projecten. Er lopen ontzettend veel projecten in het voetbal. Dat is heel uiteenlopend van kijkgedrag. Waar kijkt iemand naar? Maar ook bijvoorbeeld, wat is een ideale aanloophoek voor een penalty, waardoor je niet kunt voorspellen waar die heen gaat? Hoe zorg je ervoor dat spelers die op de bank zitten op toch optimaal wedstrijd fit blijven en zijn voorbereid op wedstrijden? Nou, allemaal dat soort onderzoeken, dat loopt in het voetbal. En ik denk dat het alleen maar heel goed is dat ook clubs dat soort resultaten met elkaar delen, omdat je daar met elkaar uiteindelijk de beste Nederlandse spelers van krijgt. En dat is ook voor Nederland en Nederlands elftal weer een voordeel. Daar hebben we allemaal plezier baat bij van. Hebben. Ja. Ja, precies. Vossen, dank je wel. Geen dank. Het NTR-programma De Kennis van Nu heeft die experimenten uitgebreid gefilmd. En die uitzending staat nu online op NPO Start. Je kan meteen gaan kijken. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van hun research. Ja, en het is natuurlijk wel te hopen dat Ajax-doelman Onana daar iets van opsteekt. Want hij moet vanavond vol aan de bak, kan ik mij zo voorstellen. Dan is het zover, dan speelt Ajax tegen Real Madrid in de 8e finales van de Champions League. Ja, Real Madrid lijkt in topvorm uit de winterstop te zijn gekomen. En Ajax, ja, hoe zullen we het noemen, is nog zoekende. Het gaat niet zo goed met de club. De wedstrijd is vanavond trouwens live te volgen hier op NPO Radio 1. Met het commentaar van Frank Wielaert en Jeroen Elshoff. Wij gaan even praten met Jeroen. Jeroen, ik kan me nog herinneren dat iedereen blij was met deze loting. Hè? Maar dat was voor de winterstop, toen Ajax nog best in vorm was en Real Madrid verre van goed was. Hoe kijken ze daar nu tegenaan, denk je? Ja, het klinkt sowieso al een beetje raar, hè? Dat je met een loting blij bent met de club die de laatste 3 keer de Champions League heeft gewonnen. De laatste 3 seizoenen op rij. Maar dat was toen wel een beetje het gevoel, omdat Ajax in een topvorm was en Real Madrid net een maand, een week of 5, een nieuwe trainer had. Dat ging ook nog allemaal niet geweldig, maar inmiddels Ja, is de situatie compleet anders. Ajax verloor in de Kuip met 6-2, verloor in Almelo met 1-0... en Real won de wereldbeker sindsdien... en won 6 van de laatste 7 wedstrijden onder die nieuwe coach... Santiago Solari, een Argentijn. En die komen hier vol vertrouwen naartoe. En ik denk dat Ajax een hoop verwacht van vanavond... maar dat aan het zelfvertrouwen de laatste dagen sinds Almelo wel flink gesleuteld is. Want het loopt inderdaad allemaal niet zoals we hopen... in de aanloop naar zo'n topper als vanavond. Nee, precies. En is Ajax vanavond dan de underdog, zoals ze dat noemen? Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik denk eerlijk gezegd, dat waren ze zelfs in die situatie in december... met die loting natuurlijk ook al. Want Real Madrid is natuurlijk zo'n beetje de grootste club ter wereld. 13 keer de Champions League gewonnen de laatste 3 seizoenen. Toen nog wel met Cristiano Ronaldo, hè, die is nu vertrokken naar Juventus. Dat maakt wel wat verschil, maar dat is een ploeg nog steeds met grote sterren. Modric, de winnaar van de Gouden Bal, Toni Kroos, Sergio Ramos, Europees en wereldkampioen. 4 keer de Champions League gewonnen. Ja, dat zijn spelers die raken niet zo snel in de war. Ook niet in de war van een klein dipje... Die zijn gewend dit soort wedstrijden te spelen. En dat geldt natuurlijk voor Ajax helemaal niet. Dat is een ploeg met veel minder ervaring. Met jonkies als De Ligt, 19. Natuurlijk met Van der Beek, die ook nog maar 21 is. En Frenkie de Jong, 21. Ja, dat maakt een wereld van verschil. Dus ja, de absolute favoriet vanavond. Maar dat was wat mij betreft al zo. Is toch gewoon Real Madrid. Dat is logisch. En gelooft de trainer er nog een beetje in van Ajax, Den Haag? Ja, nou, de laatste die doorgaans opgeeft, dat is de trainer bij een club. Ik heb nog nooit een trainer meegemaakt die zegt van... nou, voor ja, we gaan maar voetballen. Maar ja, maar, ja we moeten, maar anders... Nee, natuurlijk. Die ziet wel dat het niet zo loopt zoals het zou moeten... maar die, is, die ziet wel de kans om het om te draaien, zo heet dat dan. Jeroen, we gaan luisteren. Vanavond om 9 uur begint de wedstrijd. En ik zei het al, die is live te volgen hier op NPO Radio 1... met Jeroen Elshoff als commentator en collega Frank Wielaert. Nog even naar de weg, Edwin Gerritsen. De meeste files staan in de Randstad, maar ze leveren niet zoveel vertraging op. 1 file valt op, die staat in Noord-Holland op de N9... Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorl en Bergen is de vertraging 20 minuten. We gaan terug naar het jaar, ja, het was onlangs 35 jaar geleden... dat hun nummer Suzanne op 1 stond. En daarom gaat VOF de Kunst op clubtour door het land. De Nederpoppers zijn dit weekend van start gegaan in de Effenaar in Eindhoven. En ze zijn hier in de studio van Nieuws & Co. Heren, welkom allen. 3 in totaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Nol, Hans en Johans. Welk nummer gaan jullie spelen? De grootste hit, denk ik, of niet? Nou, we gaan er eentje zingen die iedereen ook al kent. 1 kopje koffie. Oeh, ja. Ja. 1, 2, 3, 4. Ik sta op, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles haal ik mijn doel op het gevoel. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in een kop en ik leef weer op. Een kopje koffie. En de markt wordt stabieler. De grote winkels werken als dealer. Een Angolees of Braziliaan levert het aan. Het bevat cafeïne. Ik loop erop als was het benzine. Espresso Supra, altijd loodvrij. Dus doet u mij een kopje koffie. Een kopje koffie. Over de verzuiling heen is er troost voor iedereen. In de uren van nood en onbeheer. Ze in principe niet storen, maar als de koffie je vrouw het wil, ligt alles stil. En de school, de fabrieken, de universiteiten, klinieken, al die tenten drijven godlof nog steeds op. Een kopje koffie, sterker trouw. sigaretten. We slepen langzaam dicht en vervetten. En al relaxend gaan we kapot aan ons genot. Maar ik hou van beschaving. Ik wil een keurig nette verslaving. Na al die jaren weet ik het wel. En ik bestel. Hey. Ik ben een gebruiker. Een kopje koffie zonder de suiker. Een kopje koffie. Een kopje koffie. Ja, en met zoveel plezier gespeeld ook nog. Want hoe vaak heb je dit nummer wel niet gespeeld, Nol? Sorry? Hoe vaak heb je dit nummer wel niet gespeeld? Ja, dat weet ik, maar heel erg lang. Ja? Ja, heel erg vaak en heel erg lang al. Ja. En het is toch bijzonder dat, ik zie het ook hier bij regie aan de overkant bij mij, dat iedereen zit het mee te zingen. Nog steeds. Ja, maar ja, dat is zo'n liedje wat iedereen wel prettig vindt. En dan zeker zo rond nu of 10 s'morgens begint iedereen te zingen en te doen. En dan word ik weer geappt van, hey, ik hoor hem. En ze zinnen weer koffie, dan ja. En dit is een nummer uit 1987 volgens mij, hè? Kopje koffie? Als ik het goed heb. 1987. Ja. Suzanne werd in 83 geschreven. Ja, klopt. Het jaar dat Veel Heeft de Kunst werd opgericht. Hè. Het werd meteen een gigantische hit. Echt ongelooflijk. Er zijn 3 miljoen exemplaren van verkocht. En ook nog in verschillende vertalingen, heb ik begrepen. Ja, dat wist ik trouwens helemaal niet. Ja. Is dat ook nog steeds leuk om te spelen na al die jaren? Ja, toch wel. Ja. Want we hebben natuurlijk een hele tijd kinderrepertoire gespeeld ook in de theaters. En daarna zijn we weer het volwassen repertoire gaan spelen. Dus dan heb je toch een hele tijd iets anders gedaan. En dan is het weer gewoon hartstikke leuk om Suzanne te spelen. En want, zeker als je ziet wat er gebeurt in zo'n zaal. Ja, want hoe was dat in Eindhoven? Wat gebeurde er in de Effenaar? Ja, dat was gewoon heel gezellig. En het is leuk dat die mensen dan... iedereen heeft wel bepaalde herinneringen aan die tijd en dat liedje. En dat hoor je dan ook meteen. Oh ja, ik weet het nog goed, want ik was op vakantie en ik hoorde Suzanne. En, nou ja. We hadden het er ook over op de redactie. Wat deed je op dit nummer en waar hoorde je het? Was je toen al geboren, bijvoorbeeld? Ja. Was je al geboren ook? Ja. Iedereen heeft al herinneringen aan liedjes en dat is gewoon hartstikke leuk. Dus ja, we hebben een concert gedaan in Tilburg voor alleen maar Suzannes. En we dachten er komen er een stuk of 200, maar er kwamen er 2.500. Wow. Dus dat was heel erg grappig. Dus ja. En deze week, toeren jullie door Nederland. Ja. Wat kunnen we naast Suzanne nog verwachten dan, als je daar naartoe gaat? Nou ja, als je daar naartoe gaat, krijg je gewoon Nederlandstalige popmuziek te horen. En Oude Liefde Roest Niet Retour, Snake, Suzanne, Kopje Koffie, waar heb ik je meer gezien? Dikketje Dap, misschien. Kijk, als we goede zin hebben, dan doen we ook Dikketje Dap altijd wel even. En lekker meezingen. En wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Willen jullie nog een nummer spelen voor ons? Ja, klopt. Welke? Reis naar Oude Glorie. Dat is eigenlijk een liedje dat is geschreven. Heel af en toe moeten we nog naar Parijs of naar een ander land om Suzanne te gaan doen. In een tv-programma en zo ook Parijs. En we dachten, nou, daar zingen we een lied. We maken een lied over die tocht naar Oude Glorie, zeg maar. Nou, ik ben heel benieuwd. Naar Parijs met een vriend, reis naar Oude Glorie. Ik zing al 35 jaar hetzelfde lied, het nieuwe is daar wat onbekend. Onderweg naar herinnering, aan mensen die er niet meer zijn. Het voelt nu anders en het voelt voorbij, maar iedereen doet nog mee, iedereen doet nog mee. En is ouder, maar de geest nog fris. Wil nog van alles en het kan nog best. Mijn vriend zwijgt en hij kijkt vooruit. Hij denkt er het zijne van. Door naar Parijs, stad van de liefde. Stad van de zoete herinnering. Stad van onbekende mensen. Een stad die ik niet meer ken, die ik niet meer ken. En weg naar Oude Roem. Over een gouden A1. De borden langs de weg lijken nu anders. Er slapen mensen onder zwart geblakerd steen. Klaar voor de Franse nostalgie. Wat vroeger zo normaal was, voelt nu een beetje vreemd. Met z'n allen weer bij elkaar. 30 jaar ouder en vol verhalen. En we zingen met z'n allen. Susanna, I'm crazy loving you. Ja, ja. Ah, yeah. Fantastisch. Maar je zingt in Parijs dus... Susanna, I'm crazy in love with you. Niet ja, Susanna, je t'aime of zoiets. Nee. Susanna, I'm crazy in love with you. Want hij was daar in het Engels was je daar uitgekomen. Dus, ja. Oh, okay. Dat weten we ook de Art Company in het buitenland. Oh, oké. Okay. In het buitenland hebben we natuurlijk een andere naam. Veel de kunst krijgen ze echt niet uitgesproken. Nee. Nee. Dank voor jullie komst naar de studio van Nieuws & Co. We hebben genoten van jullie optreden. Nol Havens, Hans Klein en Johan Hendriksen. Veel de kunst staat komende zaterdag in de Spot. In Middelburg. Volgende weekend in het Patronaat. Haarlem, heb ik dat ook goed. En in Luxor Live ook nog, hè? Ja, ook. In Arnhem. Heel veel plezier ook met het optreden. Dank je wel. En de optredens die nog komen gaan. De clubtour. Het Amerikaans-Russische verdrag over kruisraketten. Daar gaat het straks over bij Nieuws & Co. Het lijkt niet meer te redden. En dus wordt op de NAVO-top, die nu aan de gang is, gesproken over wat te doen. Nieuwe bewapening misschien wel van Europa. Zo dadelijk meer daarover. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens, nee, breed en doet hij! Tagliafico! Ajax in de Champions League, zometeen om 9 uur. En wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax-Real Madrid. Gaat het gebeuren, daar is de aanloop, de inzet en de goal. Zometeen vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live Gaan sport we op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Deze week bij Gamma, 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Vanavond in de kennis van nu. Minder sportblessures en nog beter presteren. Hoe kunnen grote hoeveelheden data het verschil maken tussen winnen en verliezen? Scoren met data. Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Je geniet pas echt van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpet Ride. Wij plaatsen vele laminaat, PVC, vinyl en tapijtvloeren gratis. Nu ook 25% korting op traprenovatie. Carpet Ride, de vloerenspecialist. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er? Nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Ben je ook starter? Geweldig.